Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Dobry wieczór, czy może powinienem już powoli mówić dzień dobry. Przy mikrofonie Daniel Drams, zapraszam na dziką kartę w Trójce do godziny czwartej. Moja grudniowa zmiana w dzikiej karcie przypadła na dość wyjątkowy dzień, dzień wigilijny, dlatego stwierdziłem, że czas może przerwać tę moją taneczną passę w audycji i wrócić do tematu, od którego wszystko to się zaczęło. Do muzyki minimalistycznej, repetytywnej, ambientowej, po prostu spokojnej, takiej na granicy snu i jawy. Zresztą pora emisji Dzikiej Karty również balansuje na dokładnie tej samej granicy, więc mamy tutaj zgrany duet. Postaram się ograniczyć dziś moje wejścia do absolutnego minimum, tak aby zostawić jak najwięcej miejsca muzyce, tym bardziej, że będzie ona przedstawiona odrobinę jak DJ set. Na początek wspomnę jeszcze tylko o tym, że rozpoczął australijski zespół Cat Copy, którego nie jestem wielkim fanem, jeżeli chodzi o warstwę wokalną. Natomiast zaimponowali mi bardzo zeszłorocznym albumem January Tape, z którego słuchamy instrumentalnego Part One w tym momencie w Dzikiej Karcie. Aż niezręcznie jest przerywać słowami tę muzykę, ale pozwolę sobie przeszkodzić tylko na moment. Po Cat Copy słuchaliśmy dwóch krótkich nagrań, Countryside Train Ride od Freda P. oraz Alap, prosto z ostatniego albumu New Energy od Forteta. Następnie mały powrót do roku 2015, do albumowego debiutu Floating Pointsa. Słuchaliśmy tytułowego Elenia, a już teraz bardzo wyjątkowy duet. Dwie niezwykle utalentowane sąsiadki z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, Caitlin Aurelia Smith oraz legenda muzyki pisanej oraz granej na syntezatorach modularnych Suzanne Ciani. Słuchamy A New Day. to cały czas Dzika Karta w programie trzecim Polskiego Radia. Ja nazywam się Daniel Drams i do godziny czwartej gram dla Państwa muzykę z okolic ambientu i minimalizmu. Thank you. A New Day od Caitlin Aureli Smith oraz Susan Ciani. Słuchaliśmy Terekkę, nowości od jednej z moich ulubionych wytwórni w chwili obecnej, Long Island Electrical Systems. Był to utwór Swim z jego tegorocznego albumowego debiutu Planned Age. Następnie Hatti Vatti, nie ze swoim ostatnim albumem, ale z płytą Worship Nothing z roku 2014, płytą, do której cały czas wracam z wielką przyjemnością. I zagrałem dziś jego utwór AE jako małe wprowadzenie, do Nanook of the North, czyli wspólnego projektu Hatti Vatti oraz Stefana Wesołowskiego. Ich debiutancki album ukaże się na początku następnego roku nakładem Deno Valley Records, a my już dziś słuchaliśmy utworu Tal Yamat. I zdaje się, że była to również światowa premiera tego nagrania. W tym momencie po raz kolejny, rok 2014, Andy Stott i numer Time Away z rewelacyjnego albumu Faith in Strangers. Thank you. Dzisiejszą dziką kartę zamykają Shore z nagraniem A Hundred Times oraz iCube i jego Sequence 3. Ja już dziękuję za uwagę i za wszystkie dotychczasowe spotkania w Dzikiej Karcie. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz posłuchamy wspólnie muzyki, ale póki co nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć Państwu spokojnych świąt, szczęśliwego nowego roku i do usłyszenia w przyszłości. Ja nazywam się Daniel Drams i była to Dzika Karta w programie Trzecim Polskiego Radia. autopromocja.